ਬਸਤੀ ਉਜੜੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਨੇ ਆਏ ਨਗਰੀ ਨਗਰੀ ਨਗਰੀ ਨਗਰੀ ਫਿਰਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਘਰ ਕਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਗਰੀ ਨਗਰੀ ਫਿਰਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਘਰ ਕਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ जब से दिल ने जान लिया अपनी बीती अपनी बीती जग बीती है जब से दिल ने हंसते हंसते जीवन बीता रोना धोना भूल गया जब से हंसते हंसते जीवन बीता हंसते हंसते जीवन बीता रोना धोना भूल गया मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया जिसको देखो उसके दिल में शिकवा है जिसको देखो उसके दिल में जिसको देखो उसके दिल में शिकवा है बस हमें तो सब कुछ याद रहा पर हमको जमाना भूल गया हमको हमें तो सब कुछ याद रहा पर हमको जमाना भूल गया नगरी नगरी फिरा साथ घर का रास्ता भूल गया कोई कहे ये किसने कहा था कह दो जो कुछ जी में है कोई कहे ये किसने कहा था कोई कहे ये किसने कहा था कह दो जो कुछ जी में है कर पछताया और फिर कहना भूल गया मीरा जी कहकर पछताया और फिर कहना भूल गया नगरी नगरी फिरा मुसाफिर घर का रास्ता भूल गया।